صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام فرماتے ہیں. پل سے اتارو راہ کو سر کو قبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ کو سر کو قبر نہ ہو. جبریل پر اے شاہ کے سجدہ در ان کو روا نہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقن امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرماتے. اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی. یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کے اندر شامل رہیے. اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کی نیت کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جو مدنی پھول بیان کیے جائے انہیں سنوں گا، ان پر عمل کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا تو عز و جل پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علی السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. الى غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب کے حقدار بنیں گے. اور ہمارا جو آج عید کی خصوصی نشریات کا سلسلہ ہے، اس میں ہم آپ کو کہیں کہیں لے کر بھی جاتے رہیں گے, واپس بھی آتے رہیں گے, اچھے مال کی برکتیں بھی بیان کرتے رہیں گے, اور اسی انداز سے ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نواب شاہ تک تو پہنچ گئے تھے, تو پہلے ہم آپ کو مورو لے کر جائیں گے اور اس کے بعد مزید مختلف برکتیں بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, غیبت خلاف جنگ جاری ہوئی, نہ غیبت کو نہ باورو انشاءاللہ عز و جل, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہیں گی انشاءاللہ, نہ غیبت کنداسی نہ بدھنداسی انشاءاللہ, نہ غیبت کنداسی نہ بدھنداسی انشاءاللہ, نہ غیبت کنداسی نہ بدھنداسی انشاءاللہ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہیں گی, نہ غیبت کرتا نہ غیبت سنتا انشاءاللہ عز و جل, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں, غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہندی, نہ تا غیبت بدھندی نہ تا غیبت کندی انشاءاللہ عز و جل, اساں جو مدنی مقصد چاہے مکے بینجی آئیں سجے دنیا جے مانن جی اصلاح جی کوشش کرنی آئے انشاءاللہ عز و جل. مورو گیا ہوں میں, ماشاءاللہ اتنی کبھی وہاں اتنی گیدرنگ یاد نہیں پڑتی ہوئی ہو, وہ چھوٹا سا قصبہ ہے شاید یہ, ماشاء اللہ جذبہ ان کا اللہ کے دین سے محبت ان کی, کتنے سارے جمع ہو گئے, ان کو میں ہتھواں ایک نیت تو کروا دوں مورو والوں کو کہ ابھی کہ جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے تو آپ نے سونا نہیں ہے, اور جتنے باہر سے تشریف لائے سائیں بھائی جو موتقف نہیں ہیں انہوں نے گھر جانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آخر تک آپ نے مدنی مذاکرے میں شریک رہنا, یہ نیت کا اظہار انشاءاللہ کہہ کر کر دو, ماشاء اللہ. پوروں والے اسلامی بھائی کچھ مجھے مدنی فیسیں بھی دے دیں, سب سے پہلی فیس تو میں ان سے یہ عرض کروں گا میں نماز کی فیس دے دیں, ہے نا, حدیث پاک میں کہ جو ایک نماز بھی قضا کرتا ہے جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا, اور اگر کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینے بعد میں پڑھ بھی لے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. میرے مورو کے اسلامی بھائی اور یہاں بھی اور مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ سب کے سب نماز کو تھام لے, وہ کوئی کسی صورت بھی نماز اپنی چھوٹنی نہیں چاہیے. تو ابھی چونکہ موروں کے اسلامی بھائی میرے سامنے سکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو سب کے سب اگر معاذ اللہ کسی کی سستی تھی بھی تو آئندہ یہ سستی خلاص اور سب کے سب اسلامی بھائی جتنے ماشاءاللہ بہت اچھی گیدرنگ نظر آ رہی ہے, اجتماع کثیر ہے موروں کا, یہ سب کے سب ہاتھ اٹھا کر, اور ادھر کے فیضان مدینہ والے وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, خود ہی بیچارے کر لیتے ہیں کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قضا کرنا یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, بلکہ جو رمضان میں کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے نا, رمضان میں گناہ کرنے والے کے سال بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عاشقان رسول کو متوجہ کیا, مسلمانوں کو غلامان مصطفیٰ کو متوجہ کیا, یہ فرمایا کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا, داڑھی والا داڑھی والا اٹھے گا, داڑھی منڈا اٹھے گا, شیوڈ جو ہے وہ شیوڈ ہی قیامت کے دن ہوگا. تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے اس چہرے کو دیکھ کر اگر داڑھی نہ ہوئی, تم نے داڑھی مون ڈالی, شیو بنا لیا, دنیا میں بنایا ہوا ہے, اور اس حالت میں جب قیامت پیش ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر وہاں بے ساری کا اظہار کر دیا تمہاری بگڑی ہوئی چکل کو دیکھ کر, تو یہ بتاؤ کہ پھر تم کس کے دامن میں پناہ لوگے, اور پھر کون ہوگا جو تمہاری حمایت کرے گا؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے جو میں نے یہاں عرض کیا. تو اس طرح بارگاہ رسالت میں یہ کیا چہرہ لے کر ہم جائیں گے یار, داڑھی منڈا ہوا, تو غیر مسلموں کا انداز ہے. ایک حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہ داڑھیوں کو معافی دو, مچھوں کو پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں کی سی شکل مت بناؤ. تو جتنے بھی سائیں بھائی میرے یہاں تشریف فرمائے یا موروں میں مجھے سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں, وہ سب کے سب آج سے نیت کریں کہ ہم عاشقان رسول جیسی شکلیں بنائیں گے, اور داڑھی کم از کم ایک مٹھی تک ہم تھوڑی کے نیچے سے بڑھائیں گے. اب تو گردن کٹے تو کل نہیں آج بلکہ ابھی نام مصطفیٰ پر کٹ جائے, اب داڑھی کبھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. چہرے سے اظہار نہیں ہوتا, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. اسلامی بھائی جو ہیں یار جتنے صاحب ہے مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل پر, خصوصاً عالمی مدنی مرکز میں اور مدنی چینل پر یا مورو والے, وہ سب کے سب ہمت کریں اور آج سے نیت کریں کہ بس آپ انشاءاللہ ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے, آقا کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر ضرور سجائیں گے. سب کے سب ہاتھ اٹھا کر اپنی کئیوں نے نیت کر لی ہوگی, نیت کا اظہار کریں. ماشاءاللہ اچھا مزید کوشش کیجئے کہ زلفیں بھی رکھیے, کہ زلفیں نہیں رکھتا گناہگار نہیں ہے, لیکن یہ بھی آقا کی سنت تو ہے نا, تب انشاءاللہ چہرے پر بھی یہ داڑھی مبارک بھی اب بڑھ جائے گی انشاءاللہ. بہت سے داڑھی والے بھی ہیں ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ اور داڑھی والوں میں اضافہ ہو جائے گا, مدنی کام والوں میں اضافہ ہو جائے گا, ہفتہ وار اجتماع میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو چلو لگے ہاتھوں ہر جمعرات کو ہفتہ وار جو اجتماع اپنا ہوتا ہے اس کی بھی نیت کروا لیتے ہیں مورے والوں سے اور سبھی سے انشاءاللہ. خصوصاً آج مورو اپنے اس پہ نا مدنی چینل او بی وین وہاں پہنچی ہوگی نا, تو یہ آج تشریف لائے ہیں ہمارے سامنے. تو سارے مورو کے اسلام بھائی یہ جمع ہیں وہ سب کے سب نیت کر لیں کہ اب ہر جمعرات کو پابندی سے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی حاضری ہوگی, اور آپ سب بھی نیت کر لیجئے, فیضان مدینہ والے بھی نیت کر لیں اور دنیا بھر میں ناظرین بھی نیت کر لیں, اور گیارہویں شریف کی نسبت سے غوث پاک کی گیارہویں شریف کی نسبت سے کہ کم از کم گیارہ جمعرات تک مسلسل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. مدنی قافلے, ہاں مورو سائیں چاند رات مورو میں سندھی بکثرت ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارے سائیں جڑے ہیں نا, سائیں سائیں بھی ہیں اس میں, اردو اسپیکنگ بھی مکس ہے. تو ہمارے یہ سندھی مانو اور جھٹ کرو قافلے میں ہلوں, مدنی قافلے میں سفر کروں. بارہ ماہ وارا تمہاں جیڑا گھنا ہیں مدنی قافلے جا مسافر, مکھے جلدی جلدی تعداد ہلایو فگر. محمد علی چھاپیو سوچیں, بارہ ماہ بارہ ماہ پنجویں ماہ ماشاء اللہ وقف مدینہ یعنی عمر بھر سجی زندگی یہ گنا بارہ ماہ والا ماشاء اللہ سبحان اللہ. مورو انشاءاللہ مٹھو تھی ویندو ماشاءاللہ بارہ ماہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ یہ سارے بارہ ماہ والے کھڑے ہوئے ہیں, ہاں یہ تمام بارہ ماہ والا بٹھائیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ برغبا ایسا الحمد للہ عز و جل 26 سے 26 کا گھنا اسلامی بھائی الحمد للہ بارہ ماہ جا ماشاء اللہ مرغبا بھلے کرے گھنا اسلامی بھائی بارہ ماہ جا ان شاء اللہ سبحان اللہ مرغبا مرغبا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم مدنی ماحول کی برکتیں دیکھ بھی رہے ہیں, مدنی ماحول اور نیک صحبت اس کی بے شمار برکتیں ہیں. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں اس کی ڈبل بارہ جلد صفحہ نمبر 311 سے 319 تک ایک طویل آپ کا فتویٰ موجود ہے, جس میں آپ نے نیک صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے بچنے کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے. ان میں سے جو ہے وہ تین باتیں میں عرض کروں گا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک نقل فرمائی, المرء من احبا, یعنی حشر میں آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا, جیسی صحبت ہوگی انشاءاللہ عزیز حشر میں جو ہے وہ ایسے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, یہ جو کتاب مسند امام احمد بن حنبل, اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص کسی سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. طبرانی شریف میں ہے کہ حضور تنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر قوم کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے گروہ میں اٹھائے گا. یعنی آپ کی اس جو پہلی روایت جو بیان کی, المرء مع من احبا, کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت رکھے گا. اسی مدری پھول کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں نیک ماحول کی برکتیں کتنے اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائیں گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سیدی اعلیٰ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اشرار یعنی شریروں کے پاس بیٹھنے سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے. اور اس کے بعد حدیث پاک نقل فرمائی کہ برے مصائب سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے اے تبادل صاحبہ بصاحبی, یعنی آدمی کو اس کے ہم نشین پر قیاس کرو. اگر آدمی شریروں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لوگوں کے اندر بھی وہ برا مشہور ہو جائے گا, اور نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یقیناً نیکوں کا اثر تو اس پر ہوگا, مزید جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اسے بشارت ملے گی, لوگ جو ہے اسے اچھا سمجھیں گے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اعلیٰ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی. اور ایک اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ صحبت قطعاً مؤثر ہے, کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اور پھر فرمایا کہ طبیعتیں سوراخا اور قلوب متقبل ہیں, متقلب ہیں. اور مولوی معنی قدرت سروح فرماتے ہیں کہ صحبت سالے تورا سالے کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت, کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. تو یہ جو آپ نے دلائل ارشاد فرمائے میں سے تین دلائل یہ عرض کیے ہیں. کیا بات ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی, جیسے کہ یہ احادیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں پر بہت ہی پیارے انداز میں, آسان فہم انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور ایک مثال سے اس کو سمجھایا. چنانچہ مسلم شریف صفحہ نمبر 1414 حدیث نمبر 2628, اس میں یہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے مصاحب, یعنی جس کے ساتھ انسان ہم نشینی اختیار کرتا ہے, تو اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک یعنی کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. کستوری اٹھانے والا یعنی جس کے پاس کستوری ہے, خوشبو ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے. تو اس کی مثال یوں ارشاد فرمائی کہ کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا, یا تم اسے خریدو گے, یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی. یعنی کستوری جس کے پاس ہے, عطر جس کے پاس ہے, خوشبو جس کے پاس ہے, اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ رہنے والے شخص کو خوشبو پہنچنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو اس سے وہ تحفہ تن بلا عوض دے دے گا, یہ لیں تو خوشبو میسر ہو گئی, یا یہ کہ وہ اس سے ہم خریدیں گے تو اس طرح خوشبو میسر ہو گئی. نہ خریدا نہ تحفہ دیا. تو تیسری صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کستوری یعنی عطر بیچنے والے شخص کے پاس, چونکہ عطر کی خوشبو سے وہ مہکا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بیچنے والے شخص کو بھی اس کے مسامے دماغ کو وہ معطر کر دے گی, اس کی صحبت اور خوشبو سے وہ بھی اپنے آپ کو فیض پاتا ہوا محسوس کرے گا. تو خوشبودار کستوری والے شخص کے ذریعے سے یوں برکت حاصل ہو رہی ہے. اور مزید عزیز عمر نے فرمایا کہ جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, بھٹی کے پاس بھٹی میں کام کرنے والے شخص کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہے تو یا تو اس کے کام کرنے سے, ہتھوڑا چلانے سے, کوئی لوہا آگے پیچھے کرنے سے چنگاری اڑ کے آ جائے گی, کپڑے پہ نقصان پہنچائے گی. یا یہ ہوگا کہ بھٹی دھونکنے والے کے پاس کوئی خوشبو تو نہیں آئے گی, لوہاروں کی دکان پر خوشبو تو نہیں آتی, اور اس طرح کی لوہے کی ایک اسمیل وہ دماغ تک پہنچے گی اور یوں انسان کو بد مزہ کر دے گی. تو اس کو اس شعر میں ہی بہت ہی پیارے انداز میں ڈھالا گیا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یاروں, جیوے دکان اتارا, سودا بھاوے مل نہ لئیے حلے آن ہزاراں, برے بندے دی صحبت یاروں, جیوے دکان لوہارا, کپڑے پاوے کنج کنج پئیے سنگا پین ہزاراں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت کی اس کتاب میں صفحہ نمبر 99 پر اس شعر کو تحریر فرمایا اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ یعنی اچھے شخص کی صحبت

جنن کے حاجت کون ہے نا ہوا اسلامی بھائی جی کائن ہو موبائل سے جان چھڑائی گرن چھڑائے وٹھن امام اسلامی بھائی نیت نیت کہو انشاءاللہ فضول موبائل استعمال نہ کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہوئے پوتے جی رکھتا ہے یہ خود موبائل مارو لگے تو سائن آیا تمہاں پہلے موبائل رکھو ضرورت ہے انہیں جی عادت تو خراب نہ کرو کہ فضول نہ کرو انہیں کہ وہ فضول سمجھانو خپنو کہ کیڑو فضول جائیں کہ حاجت نہ ہے نہ کاروبار کندہ ہے نہ مطلب حاجت خالی وہ ایلو ایلو ایلو لگا ہوندہ ہے وہ گیم کٹندہ ہے انہیں انہیں کے تمہاں مطلب انہیں ترغیب مجھے بودھائیو کہ موبائل چھٹی ان کے مطلب بابا مدنی کم چلا استعمال کرنا انشاءاللہ سر نہیں مانو صحیح نہیں یار استقامت جی دعا کرے ڈیو بدے استقامت چھا جی تمام مطلب موبائل ترک کر دو استقامت جی دعا وٹھو موبائل فضول موبائل نہ رکھیں جی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ فضول موبائل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ سر پر امامہ تیرے پر داڑھی انشاءاللہ پر زلفیں حیا سے نظریں انشاءاللہ سکھر والے بھی اگر کچھ پوچھیں فرمائیں اپنی کوئی اچھی اچھی مدنی نیتیں ہمارے یہاں مدر ہمارے یہاں باب المدینہ میں ہمارے بولتا ہوں مجھے سکر بھی ہمارا ہی ہے کہ باب المدینہ کے موتقفین کم و بیش 1500 کے دیکھے لگ بھگ یہ فگر ہے ہمارا یہاں اس وقت موتقفین کا باب المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو اس کے صحیح فگر تو نہیں پتا چلا لیکن وہ ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ داڑھی سجانے کی نے جو شیوڈ ہیں ان کی کل میں نے دعوت بھی کی تھی جنہوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی تھی نا تو کل میرے ساتھ جنہوں نے ماشاءاللہ ساحری کی بھی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب بنی تھی ہماری تو اس طرح یہ کہ اکثر یعنی کہ داڑھی کی نیت کی ہے جنہوں نے چھوٹی رکھی ہے الحمدللہ بڑھانے کی نیت کی ہے اور اماموں کی نیتیں زلفوں کی نیتیں چاند رات سے ایک تعداد ہے جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو ابھی ہاتھ اٹھوا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس سکھر والوں کو دکھا دو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی کس کس کی نیتیں ہاتھ اٹھائیں دیکھو باب المدینہ والوں کی ماشاءاللہ جمع مردی دیکھو چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے لیے اتنے سارے سہمت تو سکھر والوں کا ساتھ تو چلا ہے نا بابا ہو سکتا ہے وہاں بھی سارے ہاتھ اٹھا دیں سکھر والے ایسا کس کے پتھر مارو شیطان کو کہ یاد کرے سکھر والو باپا الحمدللہ عز و جل سکھر کے موتقب اسلامی بھائیوں نے بھی کثرت سے امام سجا لیے ہیں اور چاند رات سے بھی انشاءاللہ عز و جل تمام موتقبین مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے تعداد انہیں ایسوں کی تعداد بتاؤ جنہوں نے امام سجائے ہیں تو یہ سجائے رہیں گے اب آج اسپیشلی وہ تھان کے تھان ترکیب بنا کر انہوں نے باندھ لیا تو کسی نے ان کو باندھ دیا اچھی باتیں اچھے لگتے ہیں یہ کہ یہ زینت ایک مدنی چینل کے ہمارے ہو گئی لیکن یہ کہ وہ سارے کے نیت کیا ابھی ہم مستقل سجائیں گے ایسی کوئی نیت دو نا یار الحمدللہ عزوجل باپا چاند رات کو سکھر کے موتقفین اسلامی بھائیوں میں 7 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ یہ 12 ماہ سے بھی 12 ماہ کے لیے 11 اسلامی بھائی تیار ہیں ماشاءاللہ یہ بات ہوئی ایسی خوشخبریاں سناؤ یار الحمدللہ گمبٹ کے 30 دن کے موتقفین میں سے بھی ایک مدنی قافلہ 12 ماہ کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بابا اسی طرح گھوٹکی کے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے امام شریف کا تاج سجا لیا ماشاء اور چاند رات کے مدنی قافلوں کی تو الحمدللہ عزوجل آپ کی نظر کرم سے ایسی بہار ہیں کہ الحمدللہ ٹنڈو آدم کیا میرپور کیا نواب شاہ کیا مورو کیا الحمدللہ سکھر گمبٹ اور اتار آباد، اسی طرح گھوٹکی کے کئی اسلامی بھائیوں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ عزوجل ہم چاند رات کو 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے اور 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی بھی سکھر والے بھی نیت کریں، ہاں انشاءاللہ ہمت کریں۔ سکھر والوں ہاتھ اٹھا کر کچھ اپنے، انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سکھر سکھر ماشاءاللہ، بہت دیوانگی ہے، میں کئی بار وہاں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ مدنی بہاروں کا سلسلہ ہے، صحبت نیک لوگوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے شخص کی صحبت وہ اپنا برا اثر ڈالتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے صحبت کے اثرات پر، جیسے کہ مقولہ بھی ہے کہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اپنا اثر ڈالتی ہے، اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی عام فہم مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں نیکی کی دعوت میں، کہ اگر آپ کا کسی اسلامی بھائی سے ملاقات ہو اور اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک غم کا اثر نمایاں ہو، لہجے میں اس کے اداسی جھلک رہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر جو اس کے صحبت میں بیٹھنے والا شخص یا ایسے غم زدہ شخص کے پاس بیٹھنے والا شخص ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر بھی اداسی چھا جائے گی۔ صحیح۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی ایسے اسلامی بھائی کے پاس بیٹھنے کا ہمیں اتفاق ہو کہ جس کا چہرہ کسی کامیابی کی وجہ سے وہ خوشی سے دمک رہا ہو، لبوں پہ مسکراہٹ پھیل رہی ہو اور اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو رہا ہو، تو ہم اگرچہ ہمیں خوشی نہیں ملی لیکن اس کی خوشیاں سن سن کر، اس کی خوشی کے جذبات دیکھ دیکھ کر سننے والے اور دیکھنے والے کا دل بھی خوش ہو رہا ہے، اس کا چہرہ بھی پر رونے کو آتا ہے، تو صحبت کا یہ بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ اور یعنی یہ ایک مثال تھی کہ غم زدہ کی صحبت لیں تو غمگین ہو جاتا ہے دل، ویسا خوشی میں جو مسکرا رہا ہو اس کے ساتھ اگر ہم بیٹھے تو ہمارا دل بھی فرحت محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے وہ تقدیریں پلٹ دیتی ہے، ان کی صحبت میں آنے سے کل کا ماضی کا بد کردار شخص وہ مستقبل کا ایک بہت ہی روشن کردار کا حامل شخص بن جاتا ہے۔ اور یہ صحبت کا جو حقیقت ہے کہ اس کا اپنا ایک اثر ہے، تو اچھے لوگوں کی صحبت یہ ہمیں ضرور اپنانی چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جب بعثت مبارکہ ہوئی تو اس وقت کعبۃ اللہ شریف میں بتوں کا سلسلہ تھا، بت رکھے گئے تھے، بت پرستی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، لوگوں کو دین خدا کی دعوت دینا شروع کی، ایک ماحول بنایا، اپنی صحبت صحابہ کرام علی رضوان کو دینا شروع کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل کی زندگی ہے، یہ ایسی پاکیزہ زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق امین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام علی رضوان جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں قرب پاتے پاتے سرکار کی باتوں کو سن سن کر ایسا رنگ چڑھا کہ الحمدللہ ان ہستیوں کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص چاہے کتنی عبادت کر لے، کتنا ہی مقام و مرتبہ پالے، قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، غوث ہو جائے، لیکن وہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ یہ سب صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت جن کو ملی وہ تابعی کہلائے، اور ایک تابعی کا میں تذکرہ کروں گا، شاہ حبشہ حضرت نجاشی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ انہوں نے پایا لیکن براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا، لیکن ان کو صحبت صحابہ نصیب ہوئی، صحابہ کرام علی رضوان کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، قرآن پاک انہوں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنے، تو صحابہ کی صحبت نے ان کو تابعی بنایا، اور یہ وہ واحد تابعی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علی رضوان کو مقتدی بنا کر ادا فرمائی. یہ وہ واحد تابعی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ سرکار نے پڑھی. صحابہ کی تو پڑھتے رہتے تھے لیکن یہ وہ واحد تابعی ہیں جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. تو یہ سب صحبت صحابہ کا اثر, وہ صحابہ پہ جو رنگ چڑھا وہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اثر ہے. تو اچھوں کی صحبت یہ انسان کو کیسا بنا دیتی ہے کہ آج اتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کی صحبت پہ ناز کر رہے ہیں. صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام یقیناً ارفع و اعلیٰ. یہاں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں عاشق مصطفیٰ کی صحبت بھی کیا رنگ چڑھاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور رحیم یار خان چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. غیبت خلاف جنگ, نہ غیبت کرے سو نہ سن سو انشاءاللہ عز و جل. غیبت خلاف جنگ جاری راہ سے, نہ غیبت کرے سو نہ سن سو انشاءاللہ عز و جل. غیبت خلاف جنگ جاری راہ سے, نہ غیبت کرے سو نہ سن سو انشاءاللہ. غیبت خلاف جنگ جاری راہ سے, غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے, غیبت کرے سو نہ سن سو انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے, غیبت کرے سو نہ سن سو انشاءاللہ. او بی ون قیامت, او بی ون قیامت, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہا سے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہا سے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہا سے. غیبت نہ سن سو نہ کرے سو انشاءاللہ, غیبت نہ سن سو نہ کرے سو انشاءاللہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. میرا نام محمد طارق ہے, میں لیاقت پور شہر میں رہتا ہوں. دعوت اسلامی کے ماحول میں میں آ کر بہت کچھ میں نے سیکھا ہے, اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ داڑھی شریف, امامہ شریف اور داڑھی شریف رکھوں گا, اور ان مدنی قافلوں سے ہمیشہ وابستہ رہوں گا, اور وقتاً فوقتاً ان قافلوں میں سفر بھی کرتا رہوں گا. میرا نام نوید ہے, میں لیاقت پور شہر سے آیا ہوں. مدنی ماحول میں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. پہلے میرے حالات بہت نازک تھے اور میں برائی کے رستے پر جا رہا تھا, لیکن مدنی ماحول میں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سر پر امامہ بھی باندھا ہے, یہ میرا پہلا اعتکاف ہے. انشاءاللہ تعالی مدنی ماحول میں آ کر مجھے بہت سکون ملا ہے. راجہ افتخار محمود فیروزہ, 30 دن کے لیے میں اعتکاف میں آیا ہوں, اور الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا مدنی ماحول میں آ کر. ابھی تو ہمیں 8 دن ہوئے, الحمدللہ بہت کچھ مجھے پتہ چل گیا کہ مدنی ماحول کیسا ہے, اور میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ بار بار میں مدنی قافلے کے ساتھ جاؤں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے، دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ، دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ آج تو خانپور والے لگتا ہے کہ پابندی رکھیے گا بغیر امام کوئی مت آنا۔ خانپور والے وہ سارے کے سارے امام والے اکا دکا، میرا خیال ہے وہ دھکا مار کے آ گیا اکا دکا، باقی سب امام والے، یہ بھی مدنی چینل کی برکت ہے۔ اکا دکا ایک نظر آ رہا ہے، وہ کیمرے نے چھپا دیا، مسکرا رہا ہے، تمہیں پکڑا گیا۔ ماشاء اللہ، مگر اکا دکا وہ اشاد و کل معدوم، اکا دکا بغیر امام کا، باقی ماشاءاللہ غالب اکثریت امام علی قاری صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ امام تو انہوں نے سجائے ہیں، اب یہ ارشاد فرما جائے کہ کتنی دیر کے لیے سجائے ہیں، یا کتنے گھنٹوں کے لیے، یا کتنے دن کے لیے، کوئی ایسی کوئی ترکیب ہے، یا خالی تھوڑی دیر کے لیے سجائے، کوئی نیت کروائیے کہ نہیں، سنت کی نیت سے سجائیں یا مدنی چینل پر اپنی مطلب ہے کہ ترکیب ہو جائے اور ہمارا خانپور کا نام روشن ہو جائے کہ سب امام والے ہیں، اس طرح کا کوئی یعنی کہ کانسیپٹ ہے، کیا نیت ہے جو اتنے سارے امام ہیں، یہ وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ سارا دن پہنتے ہوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے مستقل، آپ نے نیت کروائی تھی امام شریف سجانے کی، نیت کی ہے معتکفین نے کی، اچھا معتکفین، کیونکہ آج تو اضافی اسلام بھائی ہیں نا، تو وہ امام باندھ کے شاید، نہیں جو بھی نیت ہو ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ نے نہیں کروائی نیت تو بھی کوئی بات نہیں، کہہ دیجئے کہ یہ توجہ نہیں تھی میری، تو بھی چل جائے گا، کوئی رج نہیں اس میں۔ بے شمار اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو پہلے سے ہی امام شریف باندھتے ہیں الحمدللہ، اور اعتکاف کے دوران بھی کافی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ نیتیں کی ہیں الحمدللہ، اور آج بھی اسلامی بھائیوں کے امام شریف سجائے گئے، تو جتنے بھی اسلامی بھائیوں نے امام شریف باندھے سب نے نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ تو جنہوں نے امام سجائے تو ظاہر ہے کہ وہ داڑھی کی بھی نیت کر ہی لی ہوگی ساتھ میں، تو داڑھی تو واجب ہے، منڈا نہرا میں سے توبہ بھی کی ہوگی بھائی، کہ جنہوں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، ماشاء اللہ۔ کہ داڑھی منڈانے والا تو امام سارے دن کا اگر بولے میں پہنوں گا ہر وقت تو یہ تو سمجھ میں آئے گا نہیں اپنی، تو ماشاء اللہ یعنی کہ امام بھی ہوگا پوری داڑھی بھی ہوگی ایک مٹھی شریعت کے مطابق۔ میرے پاس اس وقت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تقریباً 136 صفحات نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون کا یہ ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 14، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو غور سے سنیں۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں، نمبر ایک، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا. نمبر دو، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت یعنی نشانی مٹا دے گا. نمبر تین، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا. نمبر چار، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا. نمبر پانچ، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی. اور نمبر چھ، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. موت کے وقت کی تین سزائیں یہ ہیں، نمبر ایک ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر دو بھوکا مرے گا، نمبر تین مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی. قبر میں تین سزائیں یہ ہوں گی، نمبر ایک اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پائیوست ہو جائیں گی. نمبر دو، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. نمبر تین، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی. وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر، عشاء سے صبح تک مارتا رہوں. اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا. قیامت کے دن کی تین سزائیں یہ ہیں، نمبر ایک اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا. نمبر دو، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. نمبر تین، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا. اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا. اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نماز میں کوتاہی اور سستی کرنے والا کس قدر خطروں میں گھرا ہوا ہے اور کیسے شدید و مدید اس کے لیے عذابات حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. تو آج تک اگر نمازوں کی سستیاں رہی ہیں تو ہم سب مل کر توبہ کر لیں اور یہ عہد بھی کر لیں کہ جتنی نمازیں ہم میں سے کسی نے قضا کی ہیں تو وہ اس کی گنتی کر کے حساب لگا کر اس کو اس کی قضا عمری کر لے. اگر اس کو گنتی بھی نہیں معلوم اور ظن غالب بھی نہیں ہو پا رہا تو پھر یہ کہ اگر اور عمر بھر اس نے نمازیں نہیں پڑھی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی اگر بالغ ہونے کا ان کو یاد ہے تو اس وقت سے کہ جب کہ بالغ ہوئی یا بالغ ہوا، اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے. اور اگر آثار بلوغ ظاہر نہیں ہوتا تو پھر 15 سال کی عمر جب ہجری سن کے حساب سے اسلامی مہینوں کے حساب سے 15 سال کی عمر ہو جائے پوری تو نماز ان پر فرض ہوتی ہے. عاقل بالغ ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ یاد نہیں کب بالغ ہوئے اور کبھی نماز پڑھی نہیں, تو پھر وہ لڑکی 9 سال سے حساب لگائے اور لڑکا 12 سال کی عمر سے حساب لگائے. البتہ لڑکی جو ہے وہ اپنے باری کے دن ان میں منفی کر دے, عورت باری کے دن بے شک منفی کر دے کہ جو باری کے دن اس سے ایام مخصوص ہوتے ہیں اس میں اس کو نماز معاف ہوتی ہے, اور روزہ البتہ اس کو بعد میں قضا کرنے کا حکم ہے, باری کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا اس نے, حرام ہے, لیکن وہ بعد میں رکھے گی, قضا اس پر اس کی فرض ہے. تو یہ سارا آپ نے حساب لگانا ہے اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب پر ہی نماز قضا ہوں جی, اور کوئی کسی کو بتائے بھی نہیں کہ مجھ پر اتنی قضا ہے, تجھ پر کتنی قضا ہے, یہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے, اور کسی سے گناہ کا پوچھنا کہ تیرے پر کتنی قضا ہے, یہ تجسس میں آئے گا قرآن پاک میں, ولا تجسسو, یہ حکم ہے کہ تجسس مت کرو نہ کسی کے گناہ کی ٹو میں مت پڑو. تو اس لیے کوئی کسی سے معلومات نہ کرے کہ تیری نماز قضا ہے یا نہیں ہے, یا ہے تو کتنی ہے, یا میری اتنی ہے, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے تفصیلی مسائل کے لیے آپ نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ, اس میں قضا عمری کا آسان طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, جو اس کو آپ پڑھ لیں, اور دیگر بھی قضا کے ضروری احکام اس میں درج ہیں نماز کے احکام میں. مختصر سا رسالہ یہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے, انٹرنیٹ کی سہولت جن کے پاس ہو تو اس پر بھی یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ رسالہ دیکھ سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ سب اسلام بھائیوں نے ٹھیک ہے نماز کی پکی نیت, پانچوں وقت با جماعت کوشش کر کے پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ, خانپور والے بھی کیا نیت کر رہے ہیں, پانچوں وقت پابندی سے با جماعت نماز. قبل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی صحبت کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا صحابہ پہ اثر, صحابہ کی صحبت سے تابعین پہ اثر, تو ضمن میں نجاشی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کر کے مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. تو اس میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس سے اس بات پر استدلال کرنا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یہ درست نہیں ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو جنازے کی نماز ادا کرنا تھا اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کا جو جسم تھا اس کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان جتنے حجابات تھے وہ سب ختم کر دیے گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجاشی بادشاہ کو دیکھ رہے تھے. تو امام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور امام کے لیے نماز پڑھانے والے کے سامنے میت کا حاضر ہونا یہ کافی ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جنازے کو ملاحظہ فرما رہے تھے, تو یہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھا, تو غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ ادا کی وہ غائبانہ نہیں تھی. جی بیٹ اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم مختلف مدنی پھولوں کے ساتھ صحبت کی برکتیں, اچھے ماحول کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے جاری ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا, اور ہم نے مختلف شہروں کے اندر جو پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری او بھی بہن مختلف شہروں میں جاتی ہے, ان شہروں کے کچھ مناظر امیر علیہ سنت کی کچھ شفقتوں کے انداز دکھائے, ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ امیر علیہ سنت عاشق ماہ رمضان بھی ہیں. رمضان شریف سے آپ کا کیسا لگاؤ ہے, آپ کی کیسی محبت ہے, یہ ایک ایسا اچھوتا وصف ہے آپ کا کہ جو باعث اس چیز کے باعث ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اور وہ کس انداز کا ہے کہ عید کے وقت ہماری جو کیفیت ہوتی ہے, ہم اب آلموسٹ 3 دن گزار چکے, اور ایک طرف دوسری طرف امیر اہل سنت کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ کو چاند کی اطلاع دی گئی, آپ کی کیا کیفیت تھی, مزید یہ کہ اس کے علاوہ آپ فیضان مدینہ سے کچھ دیر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ پھر آپ مزارات پر بھی گئے مفتی دعوت اسلامی کے اور حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان کے مناظر، پھر الوداع جب ماہ رمضان کی پڑی گئی تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ یہ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں اور اب ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے۔ مزید یہ کہ ابھی ہم ضلع رحیم یار خان میں شہر خانپور میں تھے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس پاک پتن، سردار آباد، مرکز الاولیاء وغیرہ کے مناظر موجود ہیں، تو ہم یہ مناظر جو اس وقت امیر علیہ سنت کی کیفیت کے ہیں وہ دکھانے کے بعد آپ کو ان مقامات پر جو امیر علیہ سنت نے مدنی پھول دیے وہ بھی دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے امیر علیہ سنت کے ان مناظر کو دیکھتے ہیں کہ جب انہیں چاند کی اطلاع دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔